Gdybym tak dziś zmienił się w liść, a wiatr kierowałby mną przez świat, pewnie bym zwiedził wiele, lecz w końcu gdzieś padł, uschnął, umarł już pod wami, a nie lat. Ale gdybym tak wiatrem stał się, niczego nie bał się i wiać starał się z umiarem, rozsądkiem, to na początek zwiedziłbym każdy świata zakątek. Dla każdego miałbym podarunek, rozsiałbym miłość, pokój, szacunek. Zagubionych ludzi starałbym się nawrócić, ocucić, obudzić, MPS nauczyć. Daj mi, proszę dziś, więcej miłości, byśmy mogli długo żyć. Daj mi, proszę dziś, więcej pokoju, byśmy nie bali się żyć. Daj mi, proszę dziś, więcej szacunku, byśmy mogli razem żyć. Daj mi, proszę dziś, dziś. Usiądź wygodnie obok mnie, poczuj jak bije ciepło. I nie zbaczajmy z toru, pozwól by nasze życie nigdy nie oślepło, a nabrało kolorów. Usiądź obok mnie, poczuj jak bije ciepło. Poczuj to znów, pozwól by nasze życie nigdy nie oślepło, a nabrało kolorów. Owszem, wszystko to wydaje się proste, ale wtedy kiedy masz do tego dostęp, jest postęp. W końcu do tego dorosłeś i już wiesz, że masz w sobie MPS. Owszem, wszystko to wydaje się proste, ale wtedy kiedy masz do tego dostęp, jest postęp, bo już wiesz, co to miłość, spokój, szacunek. Daj mi, proszę dziś, więcej miłości, byśmy mogli długo żyć. Daj mi, proszę dziś, więcej pokoju, byśmy nie bali się żyć. Miłość, pokój i wzajemny szacunek. Wzajemny.